życia. Nie szukam śladów bestii, nie jeden talent wśród nas sam się unicestwił. Cmentarz rozpaczy miłości to bloki, jak rozlane wnętrzności. Nikt nie czyta horoskopów, nie interpretuje zodiaku. Wisi fatum z deszczu, podrywne dzieciaku. Seria dramatów, nie dla potrzeb rapu, byłby zarobiony, lecz tragedia nie nosi karatów. Dochodzi swego metodą prób błędów, przedzierając się przez opary wody skrętów. Wieku niby z cementu, wybrukowane z przekrętu. Nie wyrwie się, jak nie posiadasz talentu. Wola, determinacja, silne dłonie, jedyne klejnoty w twojej koronie. Nie jest cudownie, lecz nie chcesz tego zamienić. Czemu? Nie ma drugiej obiecanej ziemi. Nie ma miejsca jak to. Nie ma, nie ma. Nie ma miejsca jak to. Nie ma, nie. Gdziekolwiek byś nie był, nic tego nie zmieni. To dla tych, co zjedli chleb betonowych osiedli. Nie ma miejsca jak dom. Nie ma miejsca jak dom. Gdziekolwiek byś nie był, nic tego nie zmieni. To dla tych, co zjedli chleb betonowych osiedli. Paranoja trzyma w szponach życie w wytapetowanych inkubatorach. Jak na dzień dzisiejszy mało dobrych informacji. Świat skaleczonych nadziei, zdławionych aspiracji. Co zgotuje los? To dobry kucharz, na zimne dmuchasz. 1,79 m, dużo przedsięwzięć, lecz nigdy za wiele. Czasami trudy mogą wynieść ponad ideę. Pogoda dla bogaczy, orzut kamieniem. Parszywy ryj patrzy, drwi w oczy się śmieje. W samochodach zaszma starych, czują się lepsi, nigdy nie byli z bloku. Każdy z nich tu tylko węszy, chcą wkupić się, lecz przepaść jest zbyt spora. Nie zmienią się, zapomną kim byli wczoraj. Na progach, felgach, turdza nie chrom. Co było nie minie, nie ma miejsca jak dom. Nie ma miejsca jak dom. Nie ma, nie ma, nie ma miejsca jak dom. Nie ma, nie. Gdziekolwiek byś nie był, nic tego nie zmieni. To dla tych, co zjedli chleb betonowych osiedli. Nie ma miejsca jak dom. Nie ma miejsca jak dom. Gdziekolwiek byś nie był, nic tego nie zmieni. To dla tych, co zjedli chleb betonowych osiedli. Mam tu witaminy A mistrza, cera ziemista, chudzina, chłopaczyna. Inwestuje w slim fast obok ci. Ich życie nie ma czaru, ręce czarne od smarów. Pocie czoła od rana do wieczora. Część siedzi w domach, przyszłość da im szkoła. Przyjdzie czas, zabłysną jak supernowa. Są teści, którym nikt nic nie da, sami wezmą. Będzie lepiej, nie sądzą. Wiedzą jedno, że w przyrodzie nic nie ginie. Zmienia właściciela, okazja to nadzieja. Potrzeba coś do jedzenia. Ulegają słabościom, bliskość pożądanej rzeczy kusi. Ucisk dusi, wcześniej czy później zmusi. Wkraczają w życie gwałtownych zmian. Tracą wątek, zdrowy rozsądek, pada plan. Nic nie jest proste, tym bardziej logiczne. Alkohol partnerem, nie wymagaj też żyzny psychicznej. Codzienne życie, a nie słodycze. Chłopaczyny, których nie liczę, a na których liczę. Rzeczywistość razem w cuglach nas trzyma. Co jak co, przeszłość nie runie jak lawina. Nie ma miejsca jak dom. Nie ma, nie ma. Nie ma miejsca jak dom. Nie ma, nie. Gdziekolwiek byś nie był, nic tego nie zmieni. To dla tych, co zjedli chleb betonowych osiedli. Nie ma miejsca jak dom. Nie ma miejsca jak